أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و برادران و دوستانی که در گروه در مجموعه چراغ حق فروزان است حضور دارید، الله تبارک و تعالی ما و شما را پیروی حقیقی قرآن و سنت و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از بدعت و خرافات دور بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی 15 درس گرفتیم و امروز انشاءالله رب العالمین به سمع شما درس 16 را خواهیم رسانید. پیش از آنی که به درسی 16 ما و شما داخل بشویم، اولا ما و شما درس گذشته باب 9 را شروع کردیم، باب من حقق توحید دخل الجنت بغیر حساب. هر انسانی که توحیدش را پره بکند آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب. حتی الله تبارک و تعالی از آن انسان حساب هم نمی کند، که خود حساب یکی از جمله عذاب ها می باشد. چطوره که حدیث داریم از عایشه مادرمان، حضرت عایشه مادرمان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان شد از حساب روز قیامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من حسب عذب، هر انسانی را که حساب کرده شد پس اون انسان عذاب کرده می شود. پس شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما در این باب صفتهایی را میارد که آن هر انسانی در این صفتها باشد آن انسان داخل جنت بشود بدون حساب، یعنی که بدون عذاب. که الحمدلله ما و شما درس گذشته زیر این دو آیت را بیان کردیم و آن چهار صفتی که ابراهیم علیه السلام داشت آن چهار صفت را همچنین به سمع شما رسانیدیم و چی فایده ها گرفته می شود از این دو آیت. همچنین درس گذشته بیان کرده بودیم، هر کسی که نشنیده باشد می تواند که مراجعت بکند یا بر بگردد و درس 15 و انشاءالله امروز درس 16 را به سمع شما می رسانیم. زیر همین باب هست، اما حدیث هست که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما پیشنهاد می کند. اون حدیث این می باشد که عن حسین ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. پس این حدیث حدیث طولانی می باشد، می گوید که ان حسین، یعنی که حسین رضی الله، حسین ابن عبدالرحمن الله از اون راضی باد، می گوید که کنتو اند سعید ابن جبیر، بودم در نزدی سعید ابن جبیر، یعنی که سعید ابن جبیر استازی حسین ابن عبدالرحمن می باشد. عبدالرحمن، حسین ابن عبدالرحمن می گوید در نزدی سعید ابن جبیر بودم. فقال ایکم را الکوکبه، پس میگه پرسان شد سعید ابن جبیر که کدام شما دیدید شعله ای را که انقض البارحه افتیده بود دیروز شب، یعنی که آن ستاره ای که دیروز شب کند و شعلهش افتیده بود آن را کی دید؟ فقلتو، پس حسین میگوید که من گفتم انا، من دیدم آن ستاره افتیده را. ثم قلتو، پس حسین ابن عبدالرحمن میگوید که من همچنین برای استادم سعید ابن جبیر گفتم که اما اینی لم اکن فی صلاتی ولکنی لدغتو، یعنی که آن بزرگان به خاطر ریا را از خودشان دور کردن که در آخر شب یا در نیمه شب که انسان بیدار که می بود و مثل زمان ما و شما نبود که مشغول به اینترنت باشد و یا که به تماشا کردن یکان سریال ها باشد و یا که به تماشا کردن کدام چیزهای سفسطه دیگر باشد، این طور نبود. آن بزرگان وقتی که در نیمه شب بیدار می شدن البته را آنها مشغول به عبادت بودن که در نیمه شب بیدار بودن، بخاطر این ریا را از خودشان دور کردن حسین ابن عبدالرحمن گفت که اما اینی لم اکن فی صلاتی، اما گفت من در آن نیمه شب بیدار بودم اما نماز نمی خوندم، یعنی در حالتی نماز خوانی نبودم، ولیکن نی لودیغ تو، لیکن گفت مرا کجدم نیش داده بود و کجدم گزیده بود، از این حساب گفت من در نیمه شب بیدار بودم. حالا پس میگوید سعید ابن جبیر گفت فما صنعت، پس وقتی که تو را کجدم که گزید پس تو چیکار کردی؟ یعنی که چقدر تبابتش کردی؟ قلتو ارتقیتو. پس حسین ابن عبدالرحمن میگد که برای سعید ابن جبیر استازم گفتم که ارتقیتو، یعنی طلب رقیه خوانی کردم و رقیه اش خوندم. قال فما حملک علی ذلک، پس ببینید بزرگان را، حتی استازان ما، پیشوایان ما همیشه راه و رویششون یک هست. وقتی که از شاگردش شنید که رقیه خوانی کرده است برای نیش زدنی کجدم، میگه گفت فما حملک علی ذالک، پس تو را چی وادار کرد برای این، یعنی با چی دلیل و خاطر چی رقیه خوندی، یعنی دلیل چی است که تو رقیه خوندی؟ قلتو، پس میگه حسین ابن عبدالرحمن میگه گفتم که حدیث حدثناه الشعبی قال وما حدثكم، قلتو حدثنا عن بریده ابن حصیبی انه قال، یعنی میگه که حدیث داریم که آن حدیث را شعبی برایم گفت. قال و ما حدثکم، و چی؟ پس میگه سعید ابن جبیر گفت که چی گفت برای تو، یعنی که شعبی برای تو چی گفتک؟ قلتو حدثناه عن بریده، یعنی حدیث را برای ما گفت از بریده ابن حصیب که انه قال، بریده ابن حصیب گفت است که لا رقیه الا من عین او حمت، یعنی رقیه خوانده نمی شود بجز از چشم یا که از هر آن چیزی که نیش می زند، نیش بزند پس رقیه خوانده می شود، یعنی که کجدم یا مار یا هر چیزی که نیش می زند و زهرش را در داخل انسان پیش می کند، وقتی که نیش که می زند گفت در اینها همچنین گفت چی دارد؟ رقیه خوانی دارد. پس معلوم می شود که رقیه خوانی از چشم می شود است یا از هر آنچه که نیش زدگی هست. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، پس میگه سعید ابن جبیر گفت که قد احسن من انتهى، یعنی که چی کار خوبی را کردگی است، من انتهى الى ما سمع، هر انسانی که عملش را تا جای انجام بدهد که یک حدیث دارد، دلیل دارد، یعنی که انسان هر کاری را که میکند با دلیل بکند چی کار نیکوی کردگی هست. پس میگه استادش حسین ابن عبدالرحمن را تعریف و ثنا گفت برای این کاری انجام دادش. پس میگوید که سعید ابن جبیر گفت ولیکن حدثنا ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال، و سعید ابن جبیر گفت که سخن گفت ما را، نقل کرد برای ما ابن عباس که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، یعنی که ابن عباس حدیث را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند که رسول الله گفتند عرضت علی الامم فرأیت نبی و معه رهط و النبی و معه الرجل و الرجلانی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید برای من پیشنهاد کرده شد، یعنی نشان داده شد چی در خواب باشد یا چی شب معراج باشد، به هر صورت رسول الله میگه برای من پیشنهاد کرده شد و نشان داده شد، امت ها، تمام امت ها پیشنهاد و نشان داده شد، فرأیت النبی، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه دیدم پیامبری را که و معه الرهط، و همراه اون پیامبر رهط بود، یعنی جماعتی که از 3 تا 10 نفر بود، مثلا 3 نفر 4 نفر و تا 10 نفر در زبان عربی رهط گفته می شود، و همراه پیامبر میگه دیدم که از 3 تا 10 نفر امت دارد، و نبی و معه رجلانی، رجلون و رجلانی، و گفت بعض پیامبرهای را دیدم که همراهش یک امت هست، یعنی که یک پیرو داشتک، و پیامبر را دیدم که 2 پیرو داشتک، و نبی و لیس معه احد اذ رفع علی سواد عظیم فظننت انهم امتی، و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت و نبی و لیس معه احد، و پیامبر را دیدم که حتی یگان پیرو نداشتک، یگان امت نداشت، کسی اون را پیروی کردگی نبود، اذ رفع علی سواد عظیم، پس میگه نشان داده شد برایم سواد عظیم، یعنی که قومی بسیاری را که فظننت انهم امتی، محمد رسول الله پیامبر ما و شما میگوید فکر کردم که آن امتی من هست که اینقدر بسیار است و اینقدر زیاد هست. فقیل لی هذا موسی و قومه، پس میگه برایم گفته شد که این موسی هست، اینقدر قومی بسیار دارد و قوم موسی علیه الصلاه و السلام است که ببین چقدر بسیار است. پس این دلالت میکند همچنین بر اینه که فضل و بزرگی موسی علیه الصلاه و السلام که چقدر قومی بزرگ و قومی زیاد داشت و پیرو زیاد دارد. فنظرتو فإذا سواد عظيم، پس پیامبر ما و شما محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگد پس من دیدم سواد عظیم، با یک طایفه را که از این طایفه در دیده از قوم موسی علیه صلات و سلام در دیده بسیارتر هست. فقیل لی هذه امتک، پس میگه برایم گفته شد که ای محمد و رسول الله این امتی تو میباشد و معهم سبعون الفا یدخلون الجنه بغیر حساب ولا عذاب، و همچنین میگه برایم گفته شد که همراه این امتی تو 70,000 انسان های هستند که یدخلون الجنه بغیر حساب، آنها داخل جنت میشود بدون حساب ولا عذاب، و بدون عذاب آن 70,000 آدم داخل جنت میشود. پس ببینید برادران عزیز مهربان که آن 70,000 آدم چی می باشد که بدون حساب و بدون عذاب داخل جنتی پرناز و نعمت می شود. پس می گه ثم نهذا فدخل منزله فقاد الناس فی اولائک فقال بعضهم، پس می گه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جایش خیست و داخل خانه شد. فقاد الناس، پس مردم با یک دیگر بحث و مناظره را شروع کردن، با مردم فکرهای خودشان را بیان کردن. فی اولائک، در باره این 70,000 آدم که این 70,000 آدم کی می باشد، یعنی در باره اینها گفتگو و بحث و مناظره شد بین صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فقال بعضهم، بعضی از آن صحابگان فکر خودشان را بیان کردند، گفتند که شاید این 70,000 فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن صحابگان گفتند شاید این 70,000 همان کسانی باشند که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم صحبت شده گستند، و شاید گفتن صحابگان رسول الله باشند. و قال بعضهم، بعضیشان گفتن فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، بعض دیگر صحابگان گفتن شاید این 70,000 آن کسانی باشند که در اسلام تولد شده گستند، این که از پدر و مادر مسلمان تولد شده گستند. فلم یشرکوا بالله شیئا، اما شرک به الله تبارک و تعالی نآوردند و بدعت و خرافات را شاید انجام ندادند، اینها باشند گفتن این 70,000. و ذکروا اشیاء، و اون صحابگان ذکر کردن چندین چیزهای دیگر، یعنی هر کس فکر خودش را بیان کرد در این باره که این 70,000 کی می باشد. فخرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبروه فقال، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد از خانه‌اش، یعنی که خانه در آمده بود، پس رسول الله بیرون برآمد و برآمد از خانه‌اش. فاخبروه، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دادن و آگاه کردن از این مناظره و بحثی که در بین خودشان شده بود که درباره آن 70,000 کی می باشد. فقال، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب قانع کننده را برای صحابگان گرامی دادن که این 70,000 آدم کی هست. رسول الله گفتن این 70,000 آدم همانهای هستند که لا یسترقون، طلب رقیه خانی نمی کنند، یعنی که طلب دعا خانی نمی کنند و پیش کسی رفته مرا دعا بخوان نمی گویند. ولا یکتوون، و دویم اینها کسانی هستند که خالکوبی نمی کنند، یعنی بعضی بیماری هایی که با سوزاندن آن از بین برده می شود اون کار را هم نمی کنند. ولا یتطیرون، و این 70,000 آدم کسانی هستند که فالبینی نمی کنند، یعنی که فالبین ها را قبول نمی کنند، یا که یتطیرون یا در راه می برند یک چیزی که از پیشش برآمد پس می گوید این سفری من ناخوش می شود، یا که اگر که در خواب چیزی ردید سفر من نمی شود، یا که از پیشش پیشک سیاه بگذره میگه سفر من دیگه سفر خوب نمی شود. این فکرهای ناجای بدبختی را انجام نمی دهند. و علی ربهم یتوکلون، و به پروردگارشان توکل میکنند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرد که این 70,000 آدم این صفت ها را دارد که یکم طلب رقیه خانی نمی کند، و دویم خالکوبی نمی کند، و سیم فالبینی نمی کند، و این خیل فکرهای ناجا را درباره سفر و خوبی و بدی سفر انجام نمی دهد، و بعد پروردگارش توکل می کند. هر چی که می شود به الله تبارک و تعالی توکل می کند. پس این تو انسان از جمله انا همین 70,000 آدمی هست که در روز قیامت داخل جنت می شود بدون حساب و بدون کتاب، که الله تبارک و تعالی ما و شما را از این جمله بگرداند. پس فقام عكاشة بن محسن فقاله، پس وقتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن را شنید، عكاشة بن محسن از جایش خیست و گفت ادعو الله ان یجعلنی منهم. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عكاشة طلب کرد که ای رسول الله دعا کن که الله مرا از همین 70,000 آدم بگرداند، یعنی از همین 70,000 آدم یکیش من باشم. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طلب کرد و خواهش کرد که دعا کند رسول الله در حقش. قال انت منهم، پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که ای عكاشه تو از همین انسان ها هستی، یعنی که از همون طایفه هستی که بدون حساب و بدون عذاب داخل جنت پرناز و نعمت می شوی. پس یکی از جمله کسانی که در حیات و در زندگی بشارت به جنت داده شده است این عكاشة بن محسن می باشد، که رسول الله می گوید که تو از همون طایفه هستی که بدون حساب بدون عذاب داخل جنت می شوی. ثم قام رجل آخر فقاله، بعد از عكاشة یک مرد دیگر خیست از جایش و گفت ادعو الله ان یجعلنی منهم، گفت که ای رسول خدا دعا کن برایم که الله مرا از همون طایفه بکرداند از همین 70,000. فقال سبقك بها عكاشة، رسول الله گفت که سبقت کرد تو را به این صفت بزرگ عكاشة، که عكاشة پیش از تو طلب کرد و پیش از تو برایش بیان کردم. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اخلاق نیکوی و صحبت خوبش را ببین که برای این مرد دغلانه جواب نداد و با یک جوابی با یک شیوه خوب جواب داد که عكاشة برای تو یعنی سبقت کرد تو را پیش از تو پرسید و راه این پرسیدن دیگر منع شد و باب این بسته شد که دیگر صحابگان همچنین این طلب را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکنند. و بعضی ها درباره این مردی که از رسول الله پرسیده شد گویا میگوین این منافق بوده است و فلان، این سخنان باطل و سخنان بی اساس میباشند، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر بستن پیش این راه این سخن را گفت که وقتی که رسول الله این مرد را جواب میداد سیومش میخیست و چهارم و پنجم و ششم دیگر عددهای زیاد میشدن، برای همون خاطر با یک کس رسول الله کفایه کرد و با یک کس این را به آخر رسانید. و این مرد همچنین از منافقان نمی باشد، هر کسی که منافقش بگوید پس دلالت به جهل و نادانیش میکند. پس این بود که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این حدیث را برای ما و شما در کتاب التوحیدش بیان کرد. این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است و همچنین امام مسلم و امام ترمذی و دارمی و امام احمد در مسندش همچنین این حدیث را روایت کردگی هستند و حدیث صحیح و قابل قبول می باشد. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر بابی هر انسانی که پره کند توحید را داخل جنت می شود بدون حساب این حدیث حسین ابن عبدالرحمن را برای ما و شما بیان کرد. پس می گذاریم به شرح صالح ابن الفوزان حفظه الله تعالی که برای ما و شما چی شرح و چی بیان یا چی طور برای ما و شما بیان می کند این حدیث را. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید تراجم الرجال الواردتی اسماؤهم فی الحدیثی، یعنی که سرگذشت آن مردهایی که در این حدیث نامهایشان آمده است. یعنی چند نام های ما و شما در این حدیث گرفتیم، یکی یکی اونها را برای ما و شما بیان میکند که اینها کی می باشند. یکم حسین هست. این حدیث از حسین است که حسین کی می باشد. حسین میگد هو حسین ابن عبدالرحمن السلمی و الحارثی می باشد، یعنی که حسین پسر عبدالرحمن السلمی هست و حارثی است، از تابعی تابعین هست، یعنی که از تبع تابعین هست. مات سنت و سال 136 وفات کردگی هست و در سنی 93 سالگی این بزرگوار وفات کردگی است. یعنی که حسین ابن عبدالرحمن از جمله تبع تابعین می باشد، یعنی که صحابه را دیده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ندیده است، یعنی که تابعین را دیده است و حتی صحابه را هم ندیده است. یعنی که تبع تابعین کسی است که صحابه را ندیده است و صحاب و تابعین را دیدگی است، و کسی تابعین را ببیند خودش از جمله تبع تابعین می باشد، چطوری که امام ابو حنیفه رحمه الله از این جمله می باشد با بعضی روایت ها، و با بعضی روایت ها از جمله تابعین می باشد. و دویم نامی که در این حدیث روایت شدگی است سعید ابن جبیر هست، یعنی که استاد حسین ابن عبدالرحمن. سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر هو الامام الفقیه من اجلتی، یعنی که من اجلتی اصحاب ابن عباس. سعید ابن جبیر از امام ها هست، یعنی که از بزرگان است و فقیه هست، از بزرگترین اصحاب ابن عباس است، یعنی که از بزرگترین شاگردان ابن عباس رضی الله عنه می باشد، عبدالله ابن عباس. قتله حجاج، و این سعید ابن جبیر را حجاج به قتل رسوندگی است، یعنی که حجاج این را قتل کردگی است. سال 95 هجری ولم یکمل الخمسین، یعنی که عمرش حیاتش از 50 پایان، یعنی که 50 را پره کردگی نبود، 50 ساله بود تقریبا که حجاج این را به قتل رسانید، و این از جمله تابعین می باشد، و سعید ابن جبیر از جمله تابعین است، زیرا که صحابه را دیده است و تابعین می باشد. و حجاج وقتی که می خواست این سعید ابن جبیر را به قتل برساند، یک نامی نامش را تغییر داد، یعنی که سعید انسان نیکبخت و خوشبخت و خرسند، ابن جبیر، جبیر یعنی که انسان پره و کامل، سعید ابن جبیر یعنی انسان نیکبخت، پیسر انسان کامل، نام معنای نامش همین هست. وقتی که برای قتل کردن که آورد در نزدش باید قتلش میکرد و برایش گفت که شقی ابن کسیر، یعنی که بدبخت پیسر شکستگی، این طور نامش گذاشت. پس در جواب سعید ابن جبیر چی جواب داد؟ گفت که مادرم نام مرا بهتر میداند از تو دیده، و به همین حجاج قتلش کرد. میگوید بسیار با خنده و بسیار با تبسم بود که چطوری که انسان حالا به یگان خرسندی میراد، به یک توی و به یک خرسندی یک خبر خوش را میشنود چقدر با خنده و با خرسندی میشود. میگوید سعید ابن جبیر در حالت قتل کردنش، در حالت ذبح کردنش ان همین طور خرسند بود و ان همین طور نیکبخت و بسیار با خنده قتلش کرد حجاج. و خلاصه سعید ابن جبیر از جمله تابعین میباشد. سال 95 هجری حجاج به قتل رسانید این بزرگوار را. و سیم نامی که در این حدیث آمدگی است شعبی می باشد. شعبی کی است؟ شعبی نامش عامر ابن شراحیل هست، نامش عامر می باشد، پسر شراحیل هست، همدانی می باشد، و ولد فی خلافت عمر، سال خلافت عمر رضی الله عنه تولد شدگی هست، و هو من ثقات تابعین، و این شعبی از جمله باورناکترین و از ثقه های تابعین می باشد. سال 103 هجری وفات کردگی هست این بزرگوار. و همچنین در اینجا نام بریده آمدگی هست که بریده کی می باشد؟ بریده بضم اوله و فتح ثانیه، یعنی که بریده یکمش را ضم می کنیم، یعنی بو، و دویمش را فتح می کنیم، بو ریده، نامش بریده هست. بریده پسر حصیب هست، حصیب پسر حارث اسلمی می باشد، صحابی مشهور می باشد. بریده یکی از جمله صحابگان مشهور می باشد. سال 63 هجری این بزرگوار وفات کردگی هست. و همچنین در این حدیث نام ابن عباس آمدگی هست، ابن عباس یعنی که استاد سعید ابن جبیر. و ابن عباس اون صحابه جلیل هست، نام اصلیش عبدالله هست، یعنی که ابن عباس پسر عباس. و نامش عبدالله است، عبدالله ابن عباس، ابن عبدالمطلب می باشد. ابن عمی نبی صلی الله علیه و سلم، دعا له نبی صلی الله علیه و سلم فقال اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. و این عبدالله ابن عباس پسر عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره ابن عباس دعای نیکی کرده است، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، پروردگارا فقیه یعنی داننده در دین بگردان عبدالله ابن عباس را، و علمه التأویل و برایش تفسیر را تعلیم بده. همچنان که ما میدونیم ابن عباس یکی از بزرگترین مفسرین میباشد، یکی از داننده ترین قرآن عظیم الشان میباشد، چطور که خود ابن عباس میگوید که یگان حرف از قرآن از پیش من، یعنی در نزد من نادانسته نمانده است، تمام قرآن را میگوید من میدانم، چطور که خود ابن عباس برای ما و شما این سخن را گفته است. فکان کذلک و مات بطائف، پس همچنین ابن عباس همین طور هم که بود، یعنی که از بزرگانی از داننده ترینی انسان ها به قرآن عظیم الشان بود، و مات بطائف و در طائف سال 68 هجری وفات کردگی هست این بزرگوار. پس همچنین در این حدیث نام عکاشه آمدگی هست. عکاشه کی می باشد؟ عکاشه هو عکاشه ابن محسن می باشد، یعنی عکاشه نامش است و پسر محسن هست، پسر حرسان یا حرسان هست، اسدی می باشند. کان من السابقین الى الاسلام، از جمله کسانی می باشند که اولا اسلام را قبول کرده گیست، از جمله کسانی که اول اسلام را قبول کرده گیستن یکی اشان عکاشه هست. هاجر و شهید بدرن و قاتل فیها، و عکاشه هجرت کرده گیست، از مکه به سوی مدینه هجرت کرده گی بود، و شهید بدرن و در جنگ بدر اشتراک کرده گی بود، و قاتل فیها و در جنگ بدر قتال کردگی است، جنگیدگی است، و استشهد فی قتال ردتی مع خالد ابن ولید، و به شهادت رسانیده شد، یعنی که قتلش کردن و به شهادت رسانیدن عکاشه را در جنگ ردت، در جنگ آن کسانی که در سال خلافت حضرت ابوبکر صدیق که بعض مرتدین جنگیدند، و در این جنگ عکاشه به قتل رسانیده شد که در اینجا یعنی که خالد ابن ولید هم بود، سال 12 هجری بود، و عکاشه با خالد ابن ولید یک جا بر ضد مرتدها می جنگیدن، در اونجا به قتل رسانیدن، چطوره که می گوین عکاشه را صلح گفتن انسان به قتل رسانید، پس اون این صلح توبه کرد و اسلام آورد و مسلمان شد، اما این بزرگوار را صلح به قتل رسانید. پس این می باشد نامی آن کسانی که در این حدیث در این روایت آمده است. پس می‌گذاریم به کلمه هایی که در این حدیث آمده است. چطوره که در این حدیث گفت که ایوکم را الکوکب، کدام شما کوکب را دیدید، یعنی ستاره را دیدید. الکوکب شیخ ابن فوزان میگه که النجم یعنی ستاره، کوکب یعنی که ستاره، ستاره را کی دید. انقض البارحه، انقض یعنی افتاد، بارحه یعنی که دیروز شب. این قد شیخ ابن شیخ صالح الفوزان میگه که ای سقط منه الشهاب، یعنی افتید از اون آتشه، که یعنی شعله آتش افتید، خود ستاره نه افتیده است بلکه شعله از آن ستاره افتیده است. البارحه یعنی که این قد البارحه، یعنی افتیده بود بارحه. بارحه چی هست؟ بارحه میگه هی اقرب لیله مضت، یعنی که نزدیکترین شبی که گذشت، یعنی که وقتی که عربا میگن بارحه پس دیروزینه شب را در نظر دارند. امروز ما و شما در روزی سه شنبه قرار داریم، پس دیروز که دوشنبه بود انا همین شب برای ما و شما را چی می باشد؟ بارحه می باشد. وقتی عرب میگوید بارحه پس انا همین دیروز دیروزینه شب را در نظر دارد. یقال قبل از زوال رأیت لیلته، پس در زبان عربی پیش از زوال باشد، یعنی که امروز شب ما خواب کردیم، فردا تا نماز پیشین را ما این شب رو لیله نام میبریم، با نام لیل میشناسیمش. و بعد از زوالی رأیت البارحه، اما بعد زوال باشد، بعد پیشین باشد، اگر میگیم که بارحه یعنی دیروز شب، امروز ما میتونیم حالا هم ما میگیم باریحه، یعنی دیروزینه شب، اما فردا کی شد دیگر باریحه نمیشود، زیرا که باریحه از بین میرود و نام دیگر را برای خودش اختیار میکند یا میگیرد. پس در اینجا میگه این قدل باریحه، یعنی که افتیده بود باریحه، یعنی دیروز شب، یعنی شب گذشته افتیده بود همون ستاره را کی دیده. فقلتو، پس حسین ابنی عبدالرحمن گفت که من دیدم آن ستاره را، لیکن در اینجا همچنین بیان کرد که اما این لم اکن فی صلاتی ولیکن لدغتو، لیکن من در نماز نبودم بلکه مرا کژدم گزیده بود. لدغتو، شیخ ابن فوزان میگه که ای لدغت هول اقربو، یعنی که نش زده بود اون را کژدم. و لدغو اللسعو ای اصابته بسمها، لدغ به معنای لسع است، یعنی که ضرر داد آن انسان را با زهرش، یعنی که وقتی که کژدم که میگزد در داخل زهرش رو میگذارد انسان رو ضرر میدهد، یعنی که وقتی که کژدم که بگزد یا که هر چه که نش قطی میگزد کژدم یا مار، این رو عربا لدغ میگویند، اما گزیدن سگ را یا هر چه که به دندانش میگزد اون رو عربا عض میگویند. وقتی که بگن که سگ گزید پس میگن عض الکلب، لیکن بگن که کژدم گزید لدغته العقرب، یعنی که کژدم اون انسان را گزید میگویند. فما صنعت، پس وقتی که حسین ابن عبدالرحمن گفت که مرا کژدم گزیده بود، سعید ابن جبیر پرسان شد که پس چیکار کردی؟ قلتو ارتقیتو، سعید حسین ابن عبدالرحمن گفت که ارتقیتو، یعنی که رقیه خوانی کردم. شیخ ابن فوزان میگه ارتقیت ای طلبت من من یرقینی، یعنی طلب کردم که کی مرا رقیه میخواند، رقیه بخواند. و رقیه تو، رقیه چی هست؟ یعنی که رقیه خواندن، یعنی رقیه چی هست؟ قراءه القران، یعنی خواندن قرآن. و الادعیه الشرعیه، یا دعاهای شرعی. علی المصاب بمرض و نحوه، برای کسی که مبتلا شده گس به یگان بیماری یا که به معنای همین حد شده که انسان گرفتار که میشود با چشم یا که کژدم میگذار که بیمار که میشود، پس رقیه میخواند. همین را در زبان عربی رقیه میگویند. رقیه، رقیه باید شرعی باشد، یعنی قرآن باشد و دعاهای شرعی که وارد شده است آن دعاها باشد. پس میگوید که حسین ابن عبدالرحمن که من رقیه شرعی خواندم. قال فما حملک علی ذلک، پس میگوید چی تو را وادار به این کار کرد؟ شیخ ابن فوزان حفظه الله میگه ما حملک علی ذالک، یعنی که ما حجتک علی جواز ذالک، یعنی که دلیل چی است برای این، با کدام دلیل تو این کار را انجام دادی. پس برای ما و شما حسین ابن عبدالرحمن، همچنین برای سعید ابن جبیر، حسین ابن عبدالرحمن دلیلش را پیشنهاد کرد و در آخر گفت در حدیثی که حسین ابن عبدالرحمن میورد، میگه لا رقیت الا من عین او حمت، یعنی که رقیه نمی باشد مگر از عین. شیخ ابن فوزان میگه لا رقیه الا من عین، ای عین اصابت العین غیره بعینه، یعنی که ضرر دادن انسانی که چشم دارد غیرش را با چشمش، یعنی که انسان را که چشمش، انسانی که چشم گیرنده هست، یعنی که چشمش برای دیگرها ضرر میدهد، همین انسان میگه دیگر انسان را با چشم خودش ضرر بدهد، در این رقیه خونده می شود. او حمتین، او حما سم الاقربی و شبهوها، یعنی که حما میگه زهری کژدم یا که مانند مثلا زهری مار، هر چی که زهر دارد بانشش میگزد، امیر رو چی میگن؟ عربا حما میگن. پس رقیه خونده می شود از چشم، انسان را که چشم بگیرد، یا رقیه خونده می شود انسان را که کژدم بگزد. پس در جوابش سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر چی گفت؟ قد احسن من انتهى الى ما سمع، سعید ابن جبیر گفت که من انتهى الى ما سمع، یعنی که چی نیکوی کرد انسانی که عمل میکند به هر اون چیزی که شنیده است، یعنی که آخرین عملش به چیزی شنیده اش میباشد، چی طور عمل خوبی رو انجام دادگی است. شیخ صالح الفوزان میگه که من انتهى الى ما سمع، ای اخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهلي او لا يعمل بما يعلم. شیخ ابن فوزان میگه که یعنی کسی که گرفت به اون چیزی که برایش رسید است از علم، یعنی که حدیث که رسید به همون حدیث عمل کرد، بخلاف کسی که عمل میکند به نادانی. جاهل است، یعنی که نمیداند، لیکن یک چیز عمل کردن میگیرد. الله یعملو بما یعلمو، یا عمل نمیکند به چیزی را که میداند. میداند که حدیث است لیکن عمل نمیکند، این طور نه، بلکه حدیثی را که شنید به همون حدیث عمل کرد. همین را چی میگن؟ انتها من انتها الى ما سمع، یعنی که هر انسانی که عمل کرد به هر اون چیزی که شنید، از شنیدگیش زیادی و کم نی، به همون چیزی شنیدهش عمل کرد. پس در اون حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که عرضت علی الامم، پیشنهاد کرده شد و نشان داده شد برای من امت ها. شیخ ابن فوزان میگه که قیل کان ذلک لیله الاسراء، بعضی روایت ها آمده است که همین در شب معراج بود، یعنی شب معراج برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمامی امت ها نشان داده شد. ای اراه الله مثالها اذا جاءت یوم القیامتی، یعنی که الله تبارک و تعالی نشان داد مثالش را وقتی که روز قیامت که میاد، انا همین طور می شود گفته برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله تبارک و تعالی مثالش را نشان داد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که و معه رهتون، یعنی که بعضی پیامبرای هستن که همراه اون پیامبرا رهت است. رهت جماعت دون العشری، یعنی که جماعت گروهی که از ده کس کم باشد عربا اون را رهت میگن، یعنی از سه کس بسیار، از ده کس کم را عربا رهت میگوین. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که و پیامبری هست که لیس معه احدون، همراه اون پیامبر یگان پیروی نیست، یعنی که شیخ صالح الفوزان میگه که ای لم یتبعه من قومه احدون، یعنی که یگان قومش پیرویش نکرد، یگان کس گپش گوش نکرد و یگان کس پیروش نشید. سواد عظیم، همچنین در حدیث ما خوندیم که سواد عظیم، یعنی که انسان های بسیار، شیخ صالح الفوزان میگه که اشخاص کثیرتون، یعنی که انسان های بسیار این را سواد عظیم گفته می شود. فظننت انهم امتی، رسول الله گفتن که پس گمان کردم که آن انسان های بسیار امتی من هست. ای لکثرتهم و بعدهم عنه فلا یمیز اعیانهم، یعنی لکثرتهم، وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید که اون خیلی بسیار هست، رسول الله فکر کرد که امت خودش است. و بعده عنهم، و همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اونها دور بود، یعنی خیلی دور بود که فلا یمیز اعیانهم، پس جدا کرده نمیشد شخصایی که در اون قوم هستن، یعنی که اگر که نزدیک میشد پس میدید ابوبکر و عمر و صحابگان گرامی را میدید، میشناختی امتش است، اما دور بود و نمیتونه شناخته، یعنی که کی از در داخل اون. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که فظننت انهم امتی، گمان کردم که آن امتی من میباشد. و همچنین در اینجا گفته شد که فقیل لی هذا موسی و قومه، یعنی که همین آدم های بسیاری که میبینی موسی و قومی موسی علیه الصلاه و السلام میباشد. پس موسی کی هست؟ موسی ابن عمران کلیم الرحمن هست، یعنی که موسی پسر عمران هست که با الله تبارک و تعالی سخن گفتگی هست. و قومه، و همچنین قومی موسی علیه الصلاه و السلام است، ای اتباعه، یعنی که پیروانش، علی دینه من بنی اسرائیل، یعنی که کدام انسان هایی که موسی علیه الصلاه و السلام را بر دین موسی بودند و موسی را پیروی کردند، از بنی اسرائیل آنها را قومی موسی علیه الصلاه و السلام گفته می شود. بلا حساب ولا عذاب، همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند 70,000 امت من داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب. شیخ صالح الفوزان میگه ای لا یحاسبون ولا یعذبون قبل دخولهم الجنه لتحقيقهم التوحید، یعنی که این 70,000 حساب کردن نمی شود و عذاب کردن نمی شود پیش از داخل شدن جنت. به خاطر چی؟ سببش چی است که حساب کردن نمی شود؟ به خاطر آن که اینها توحیدشون را کامل و پره کردگی بودن. ثم نهضا، یعنی که پس میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جایش خیست. شیخ صالح الفوزان میگه که ای قامه، یعنی که از جایش خیست. فخاض الناس فی اولئک، پس مردم بحث و مناظره کردن درباره آنها. شیخ صالح الفوزان میگه که ای تباحث الحاضرون، یعنی که بحث و مناظره کردن اون انسان هایی که این سخن را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدن که 70,000 امتش داخل جنت میشود بدون حساب. و اختلفوا فی هؤلاء 70، پس اختلاف کردن درباره آن 70,000 آدم. بی ای عملین نالو هذه درجه، یعنی که اون 70,000 آدم با کدام عملشان نائل و سزاوار این درجه شدن که بدون حساب بدون عذاب داخل جنت میشوند. فانهم لم ينالوها الا بعمل فما هو، یعنی که این 70,000 آدم این را به دست نآوردند مگر به عمل، یعنی که اون عمل کردند که از جمله این 70,000 طایفه انسان هایی شدند که بدون حساب و عذاب داخل جنت میشوند. پس همون عمل چی هست که اینها سزاوار شدند آن را؟ همون عمل چی میباشد؟ فاخبروه، پس خبر دادن این بحث و مناظرهشان را برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ای ذکروا لنبی صلی الله علیه و سلم اختلافهم فی المراد بها اولای 70، یعنی ذکر کردن بیان کردن برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اختلافی که داشتن در مراد و مقصد این 70,000 آدم، یعنی که در برای این 70,000 آدم که با چی سبب، با چی عمل، با چی صفت اینها دارن که داخل جنت میشوند بدون حساب و بدون عذاب. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یسترقون، اینها طلب رقیه نمیکنند، یعنی که شیخ صالح ابن فوزان میگه که لا یسترقون ای لا یطلبون من یرقیهم استغناء عن الناس، یعنی که طلب نمیکنند شخصانی را که رقیه بخواند اونها را، استغناء عن الناس یعنی که همچون احتیاج به مردم ندارن، یعنی توکل به الله میکنن و از کسی طلب نمیکنند که اونها را رقیه خوانی بکند. و لا یکتوون، و رسول الله گفتن دیم صفت چون این هستن که لا یکتوون، یعنی که خالکوبی نمیکنن، یعنی لا یسالون غیرهم ان یکویهم بالناری، یعنی از دیگرها طلب نمیکنن که اینها را با آتش بسوزانن، با آتش تبابت بکنن. و لا یتطیرون، سیم صفت چون این است که و یتطیرون نمیکنند، یعنی که لا یتشاءمون بالطیور و نحوها، یعنی فالبینی نمیکنند با پرنده و با مونند اینها، یعنی که سفر کردنش در از پیش یک پرنده برآمد یا از پیش یک چیزی که برآمد خلاص این سفری من بد میشود گفته، این طور فالبینی نمیکنند. پس این سه صفت دارند. و علی ربهم یتوکلون، و چهارم صفت چون همین است که بر پروردگارشان توکل میکنند. شیخ صالح ابن فوزان میگه که یعتمدون فی جمیع امورهم علیه لا علی غیره و یفوضون امورهم الیه، یعنی که تکیه میکنند در تمام کارهایشان به الله تبارک و تعالی، یعنی همه کارشون را به الله میسپارند و لا علی غیره، نه به غیر الله، یعنی که پیش فالبین نمیروند، پیش کسی دیگر نمیروند بگویند مرا رقیه بخون، یا که یگان فالبینی و مثلا خالکوبی نمیکنند. و یفوضون امورهم الیه، و تمام کاراشون رو به الله میسپارن، یعنی تمام توکل و تمامی با درجه عالی یقین میکنن که الله کارهاش بود میکند و الله تبارک و تعالی براش هرچی که خیر است میدهد و این کارها رو انجام نمیدهند. و در آخر حدیث همچنین حسین ابن عبدالرحمن برای ما و شما گفت که رسول الله برای آن مرد که گفت که دعا که من هم از طایفه همون باشم براش گفت که سبقک بها عکاشه، سبقک بها عکاشه. پس صالح الفوزان میگه که ای الى احراز هذه الصفات، یعنی که برای رسیدن به این صفت یا نائل شدن و دریافت کردن این صفت برای آن مرد رسول الله گفت که عکاشه تو را سبقت کرد و پیش از تو به این صفت رسید، او سبقک بسؤالی یا که پیش از تو سوال کرد، اگر که اول تو سوال میکردی شاید به این صفت میرسیدی، لیکن پیش از تو اول عکاشه سوال کرد، از این حساب عکاشه در این سبب رو به دست آورد و نائل شد و صاحب این 70، یکی از این 70,000 امت رسول الله گشت که بدون حساب و بدون کتاب داخل جنت پرناز و نعمت می شوند. پس این هست معناهایی، آن معناهایی که در این حدیث آمده است. و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم. درس آینده ما و شما انشاءالله معنای اجمالی حدیث و دوامی شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی را درس آینده انشاءالله به سمع شما خواهیم رسانید. و همچنین برای کسانی که می خواهند در باره رقیه خوانی معلومات کامل داشته باشند، درس آینده را، یعنی که درس 17 و همچنین درس 18 را کوشش بکنید که بشنوید تا اینکه رقیه هایی که در حالت هایی که جایز است و در حالت هایی که جایز نیست و حالت ها و صورت ها و قول علما را در این باب و سمع شما رسانیده بتوانیم. و امروز این چیزی که شنیدید از حدیث حسین ابن عبدالرحمن بود و از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی و این بود همچنین شرح صالح الفوزان حفظه الله تعالی. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.